Jambo lingine ambalo linafanya mtu awe na uchamungu katika Ramadhani, an-siyama fil ghalibi, an-sa'ima fil ghalibi takthuru ta'atuhu. Sana sana mwenye kufunga, sana sana huzidisha taa. Mwenye kufunga daima utaangalia vizuri taa yake yapanda, soma Qur'ani, kumsalia mtume, kumnyoshia mkono maskini, akubedilishana vijisahani kabla ya magharibi huko. Haya tulikuwa nayo tulipokuwa wadogo, si tukiona, lakini siku hizi masha Allah kitu kama kile imbakia kwa baadhi ya watu. Utaona mtu masha Allah huko wameona kwamba nitoka huko kijisahani kuna kitoweo, huko nitoka mhogo nkuja kwa huyu mwenye samaki huyu, huko nitoka viazi nkuja huku, huko nitoka maembe kaenda kule. Kwa namna hii masha Allah utaona kama kumwabadilishana futari na kujizoeza katika kufanya jambo la kheri. Hili lilikuwepo tulipokuwa wadogo sisi, lakini sasa hakuna. Pengine waweza kwamba mtu ana vitoweo sita saba hapo, ukampelekea siku mawiki hizo hii utaziweza? Si angekula yeye, andechea siku mawiki, si angekula yeye? Utafanyiwa namna fulani istiza kwa wale ambao kwamba hawamchi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini yeye ni haki yake kule kumletea siku mawiki, ndio anachokimiliki, ni wajibu wake, na wewe una haki ya kupokea kwa sababu ndugu yako amekutunuku. Kwa hivyo ni sawa ile wema na taa na sifa njema waliokuwa na wazazi wazee wetu waliotangulia irudishwe jamani. Wa ta'at min fisali taqwa, na kule kumtii Mwenyezi Mungu na kutenda taa, mambo ya taa, basi ni miongoni ya mambo ambayo kwamba inamfanya mtu awe ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu. Yote haya ni katika sababu ya yale aliyosema Mwenyezi Mungu, la'allakum tattaqun. Miongoni mwa sababu, miongoni mwa sababu ya kufanya mtu amche Mwenyezi Mungu katika funga, annal ghaniya idha dhaqa alam aljur, kwamba huyu tajiri anapoonja ukali wa njaa, au jabalahu dhalik, hilo linafanya limpase yeye muasati fuqara, kuwatendea ihsani mafakiri na kuwapunguzia huzuni. Kwa sababu mtu ikiwa yeye amefunga na yeye ni Muislamu, ataka ni awe sawa na ndugu zake. Sasa hana yeye, na apenda awe sawa na ndugu zake, wewe ndugu yake ukamsaidia kwa kuwa lile linalomsumbua ule maskini limekudara na wewe, limekudara na wewe, ile njaa, kiu, ukosefu wa chakula kwa muda fulani, kipindi fulani, hali ya kwamba yeye ana. Lakini hawa ni maadumin, muwasatul fuqara al-ma'dumin, kuwa punguzia huzuni na kuwasaidia na kuwanyoshea mikono mafakiri wakosefu. Wahadha min khisali taqwa, na hii pia ni katika miongoni mwa sifa na sababu zitakazompelekea mtu amche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Thumma alam, kisha jua ndugu yangu Muislamu, anna siyama, hakika funga, kaffu linsani anil mahbub, ni kumzuia mtu kutokamana na vile anavyovipenda. Kaf maana mana, jua ya kwamba anna siyama, funga, kaffa linsana anil mahbub, inamzuia mwanadamu vile vinavyopenda, hiyo funga hiyo. والزكاة زكاة بذل الإنسان للمحبوب, ni kujitolea mtu kutoa kile kinachopendwa. na wewe wajua kinachopendwa hivi kinachopendwa ni kipi. Tulipokuwa madarasa, mashekhe wengine ustadhi walikuwa kupenda sana kutolea za visa visa. Siku moja ustadhi akatusomesha mlango wa zaka, akasema si mchezo mtu kutoa zaka, si mchezo, takana mtu awe na moyo kweli kweli. Vipi ustadhi? Sema. Akatupa kisa ya watoto wajua furahi tu wao. Asema kulikuwa na tajiri moja ahlul khair, Allah atupe mali na atujalie ahlul khair inshallah. Sasa huyu bwana alikuwa akitoa zaka, lakini akawa mtu mzima, na wajua mtu akishakuwa mtu mzima kila kitu chapotea isipokuwa al amal, matamanio mengi atabaki na mtu kwa kitandani pale mtu mzima, lakini ana matamanio ajabu. Sasa ule baba Mwenyezi Mungu kamruzuku, kamruzuku watoto, kaambia sikizeni wanangu, zamani nikishughulika mimi kutoa zaka, kufanya hisabu, siwezi tena zaka. Sasa tukweni hii kazi, sasa hebu leteni pesa zile za kutolea zaka. Kaleteo kaba neto karibu gunia sita saba ya pesa kwamba itolewe zaka. Kamia baba nifanyeni chumba hiki, tieni zile sehemu ya zaka, wekeni hapo kwenye chumba hiki, na zile zetu wekeni kule kwenye varanda kule. Msikia ya? Na mimi sita kujishughulisha na lolote, lakini mkishamaliza naambieni. Jamaa akaanza kufanya kazi zawe mpaka walipomaliza zile pesa zote. Huku kuna karibu magunia karibu 20 na huku kuna magunia matatu au manne. Kambia basi tumemaliza kazi sasa. Ehe. Za kutolewa zaka ni ngapi? Kambia zile gunia nne. Mzee akaanguka. Kapano na Bukhari. Gunia nne. Ye haziangalizi zile ambazo ziko kule karibu 10 au 18 haziona. Ona hizi shetani huyu. Shaitani kampandisha pressure ya kupenda mali. Zuyena linnasi kubu shawati katika mali na katika wanawake. Mali hizo. Sasa mzee akapotelewa mfama, kakaa kwa muda, akapiga kelele, wale watoto kwa hamshughuliki. Tena aliwaambia, nikitokewa na jambo lolote, chumba kile mkitia kufuri kule, pesa za zaka tie kufuri. Hata ngapatikana na jambo lolote msinisikize mimi. Mimi pesa sitolewe, kuna ruhusa tena kutoa zaka. Ule mzee ropokwa. Sasa jamaa akasimama tu pale pale, mwisho akapata fahamu, akiamka, haya mmefanya nini baba? Hizi za asem zitoeni haraka haraka hivi sasa, sitaki kuziona. Zikabebwa zikatusikia. Shekha sema hizo ni Bukhari za pesa hizo, ndio zimempana leba. Kawa kabu Bukhari za pesa ni vitu vinavyopendwa sana na ni hatari. Wasalatu taklifun badani wa amalun wa juhdun badani. Sala ni wajibu inayopitia utekelezaji wake katika mwili na ni matendo inayohitajia juhudi na taabu kwa kupitia mwili wa binadamu. Fastakmalat hadhihi arkan al-khamsa ummatu Muhammad, kila mmoja katika wao ametimiza hizi nguzo tano. Istakmalat jami' anwa'i taklif, na umekamilisha mambo yote waliolazimishwa kuyatenda. Akianza kutimiza arkanu al-Islam, basi ametimiza yote aliyoamrishwa mwana Adamu. Wal hikmatu min as-siyam, hikma katika kufunga, Laysa an yamna'a an yumna' al-insan laysa an yamna' al-insan nafsahu an at-ta'am wash-sharab wan-nikah. Si kujizuilia mtu kuizuia nafsi yake kula na kunywa na kuandama, hasi hikma siyo, walakin al-hikmata minhu ma ashara Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hikma yafunga ni yale aloshiria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika neno lake la'allakum tattaqun, ni hakika mtamcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na vile vile hikma ni wama ashara ilayhi nabiyyu sallallahu alayhi wasallam fi qawlihi, ni yale aloshiria Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi yake na neno lake sallallahu alayhi wasallam, akasema man lam yada' qawla az-zur, yoyote ambaye hatoacha kuzungumza maneno haramu na kutoa ushuhuda wa haramu na kuifanyia kazi haramu, waljahla, na kuwavukia watu mipaka kwa kuwafanyia wadui na kwa kukosa upole pale anapofunga, basi falaysa lillahi haja, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja kwa mtu kama huyu, fi an yada'a ta'amahu wa sharab, aache kinywaji chake na chakula chake, aache kinywaji chake na chakula chake, asiache ale, endelee, kwa sababu qawla zur ni maneno ambayo Mwenyezi Mungu ameha, kullu qawlin muharram, kila tamko ambalo ni haramu katika Uislamu ni sawa, ni haramu kwa Muislamu tamko kama lile akiwa amefunga, au ni haramu vile vile kusema au kuzungumza maneno kama yale akiwa hakufunga, ni haramu katika sharia. Sasa watu wako sampuli nyingi katika funga. Kuna wengine hawezi ukamdara bilibili hoho kali kweli kweli kali, ukimuuliza kitu tayari ushampandisha. Ya akhi, hii ibada haimfanyi mtu hivi. Ibada yampa mtu tumaanina, utulivu na raja, kutarajia kwa Allah atamridhia, atamsamehe madhambi yake, si kuwa mkali. Subhanallah, kwa kufungiwa nyumba. Sasa baba yenu kwa hapa amfungiwa ndani, kwa nini atapigana na watu? Ni funga mbalayo la, lazima mtu azungumze maneno mazuri, ajichunge na maneno mabaya, asiseme, asifanyie kazi urongo kama wale ambao wanazunguka zunguka kwenye pambizo ya mahakama kwenda kuwatolea ushuhuda uongo watu ili naye apate kula. Ni kauli nzuri, ni haramu, haifai. Mimi nastaajabu mtu anayekuwa mkali ati sababu kafunga. Subhanallah, wewe mfunga ndio unakuwa mkali kwa nini? Funga ni pressure. Ni ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo takana mtu akifunga awe ni mpole, taratibu, mstahimilivu, anazungumza na kujilazimisha kuzungumza maneno mazuri, asiseme urongo, ajizuie, kwa sababu urongo ukisema saumu yako itakuwa haikuvunjika, lakini impungua sana thawabu. Imepungua sana thawabu. Sasa wewe huku wafunga na huku waiharibu somwa. Ukishamaliza funga ukaambiwa kwa mabana wewe umfunga siku tatu katika siku 30. Sasa waje, thawabu zote zile zikikosanywa kosanya, basi ni siku tatu kama, hata siku 10 hujafunga. Na sallallahu salama ni hatari. Kwa tartibu, kwa mpole. Kumona mtu amekuja juu kama hawa ambao wakifunga upande wa presha, basi mwambie inni saimun, inni saimun. Bwana barakallahu fik, sikuwezi bwana wewe. Wewe umefunga bwana. Mimi nimefunga bwana. Siwezi vurugu bwana. Nimefunga. Kwenda naye pata akapata akili. Umesema pia nimefunga bwana. Akiwa ana hikma. Kwa hivyo ni ibada tukufu njema nzuri ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaificha thawabu zake. Ibada hii Mwenyezi Mungu kaificha. Na wewe fanya mchezo hapa. Wajitia pressure hapa, hata kazini huendi. Huko mama husikizani naye, mtoto hafai kupiga kelele hapo, hakukaliki. Paka watoto wapelekwa kwa auntie huko. Mimi sitaki bwana pressure, peleka huko. Nataka waone watoto wako hapa. Na fujo zao, ufukuzwe wewe na watoto. Ati nimefunga. Si ugonjwa huu. Ni ugonjwa. Kwa hivyo mtu anapofanya hivi, naqis, somo yake imepungua. Waqad fatahu al-hikmatu minhu. Amepoteza hikma ya funga huyo, ishampita hana. Wakadhalika vile vile man lam yad'a qawla zur, yoyote ambaye hatoacha kuzungumza maneno haram, wala amala bihi, na kuifanyia kazi maneno ya haram, fa inna sawmahu naqis, funga lake ni pungufu. Wakad fatahu alhikmatu minas sawm, huyu ashapitwa na amekosa hikma ya funga. Hikma ya kule kufunga imempita maskini. Hikma ya kule kufunga imempita kabisa huyu bwana. Asema zurni huwa kullu qawlin muharram, kuzungumza maneno ambayo ni haram, wal amali bihi bizur, ay kuizungumzia maneno ya haram kama kusoma, kusema urongo, kutulia, kutolea ushuhuda urongo, ay kullu fi'l muharram, kila tendo ambalo ni haram. Wal jahlu, na ujinga, al udwanu ala nnas, kuvukia watu mipaka, kwa tusi, kwa kejeli, kwa piga. Wa adam alhilmi, na kukosa upole. Kana mtu anapokuwa amefunga, taratibu, usitie pressure, taratibu, uwe mpole. Angalia huyu shair wa kijahilia, sema maneno ya ajabu sana hapa, sema ala la yajhalanna ahadun alaina fanajhala fauqa jahli jahilin. Ana jinahi yuwele na mutanabahi, mtu asije akatuvukia mipaka sisi. Ala la yajhalanna ahadun alaina, yuwele na mutanabahi, mtu asitufanyie wadui akatuvukia mipaka. Wakifanya hivyo, fanajhalu fauqa aljahli aljahilin, na sisi tukawalipa kuwalipa uovu juu ya uovu. Haitakikani namna hiyo. Pengine mtu amekukasirisha au amekwambia maneno machafu, la, wewe kuwa pole. Akiwa umemwona kwamba huyu ni Muislamu, ambaye inni saimun, inni saim. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema hivyo kwamba inni saim. Halafu vile vile katika aya, katika sura Al-Baqara vile vile 184, Allah subhanahu wa ta'ala asema kwa wale ambao wenye udhuru, walamma dhakara, alipotaja Mwenyezi Mungu annahu faradha alayhimus siyam, kwamba Mungu Subhanahu wa ta'ala amewafardhia waja wake funga, akhbara annahu ayyamun ma'dudat, ya kwamba funga ni siku za kuhesabika tu, ni siku za kuhesabika. Wewe leo ukiambia bwana ushafunga siku tano, si ajabu hiyo? Ramadhani siku imeanza jana tu, ushapiga siku tano. Subhanallah, ni ajabu. Ni ayaman ma, siku za kuhesabika. Ai qalila, ni siku chache. Fi ghayati suhula, ambayo ni nyepesi ilofikia katika kuitekeleza upeo. Ni siku chache ambayo ni sahali kuzifunga, upeo sahali. Thumma sahala tashilan akhara, kisha Mwenyezi Mungu akaleta usahali mwingine. Faqala, akasema, faman kana minkum marida au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Faman kana minkum marida, mtu yeyote, hiyo ni katika udhuru zile tulizopitia kwamba walam yurakhas li ahadin fi tarkihi laman adharahu Allah. Kwa faman kana minkum marida, yoyote atakaye umwa, atakaye kuwa mgonjwa, au ala safarin, au akawa yusafarin, na futuru. Hii ni moja katika dalili za kuonyesha usahali wa dini yetu na usamehevu wa dini yetu. Afuturu, kwa sababu atalipa fa'idatun min ayami, atalipa badali zile aya siku za kuhesabika tu zile ulizoacha. Wadhalika lilmashaqqa, na hilo kwa sababu taabu na mashaka iliyokupata. Fil ghalib, sana sana mtu hawezi kufuturu hivi hivi tu, ima ni safari, ima ni ugonjwa, ima ni dharura zingine ambazo zaingia katika hizi dharura. Rakhasa Allahu lahuma fil fitr, Mwenyezi Mungu amewaruhusu mgonjwa na msafiri wafuturu. Wafuturu. ولما كان لابد من حصول مصلحة الصيام, na ilipokuwa ni lazima mtu apate maslaha ya funga, hasa likulli mu'minin, kila muislamu, amarahuma, Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha watu hawa wili, an yaqdiyahu, wa ilipe, fi ayamin ukhra, katika siku zingine badala siku zile alizoacha katika Ramadhan. Mata, wakati gani? Idha zala almaradhu, atakapo ondokewa na ugonjwa, na kapoa akapoa ule mgonjwa, wanqadha safaru, na safari ikamalizika, hapo atalipa kwa utaratibu. Wahasalat arraha, ikapatikana raha, umetulia kabisa kwako nyumbani, umepumzika na taabu ya safari, umepumzika na ugonjwa na dhiki yake, Mwenyezi Mungu akakuondolea, lipa, lipa, lipa siku hizo. Wa fi qawli, na katika neno lake, fa'iddatun min ayamin ukhar, fihi dalil, kuna dalili inaonyesha usahali wa dini yetu. Fihi dalilun ala annahu, pana dalili ya kuwa, yaqdi adad ayami ramadhani kamilan kana au naqis, kwamba huyu mtu aliyefuturu kwa sababu ugonjwa au kwa sababu ya safari, ni dalili azifungi siku zile zile, sawa Ramadhani ifungwe, watu wafunge kamili 30 au iwe pungufu ni 9 wa 20, yeye ni lazima afunge kulingamana na vile walivyofunga nini watu, afunge kulingamana na vile wanavyofunga watu na vile ilivyokuwa mwezi. Kwa hivyo ni mujibu, ni wajibu kwake. Wa ala annahu yajuzu, na kwa vile vile yapasa, an yakdhi ayyaman qasira, aweza vile vile akakidi siku zilizofupi, baridatan, ambazo ni baridi, kwa sababu saa nyingine siku ya baridi mchana inakuwa fupi, usiku unakuwa mrefu. Aweza akailipa, yafaa kulipa ile somo ya siku chache zile ambazo siku zake zilikuwa fupi baridi, an ayamin tawila hara, ukiwa utakulipa katika siku ambazo kwamba mchana wa ndefu tena siku za joto. Zafaa vile vile, sio sema kwamba ah, mimi nilikula wakati wa baridi talipa wakati wa baridi. Ah, wakati ule wote ambao utakowahi utalipa hivyo. Kalaaks kama kinyume vile vile. Wa qawli anna laki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wa ala alladhina yutiquna, na wale ambao kwamba waweza kufunga, wale ambao na wale ambao hawana uwezo wa kufunga, basi tatoa fidya, tatoa kombozi, an kulli yawmin, tukamana kila siku, yafturuna, wanafuturu, taamu maskina, watatoa chakula cha maskini kibaba kimoja, sawa umpikie afuturu na wewe, ale chakula kile kile ashibe mwenyewe, na umtilie katika hotpot, hotpot yako umtilie, ambaye hidia ni daku siku zile zote, au mpe mbichi akapike mwenyewe, zote za kubaliwa. Wa hadha fi ibtida'i fard siyam, na hii ilikuwa mwanzo wa kufaridhishwa funga, ndio hukumu yake kwa ni hiyo. Lima kanu muhtadina ni siyami, kwa kuwa wao walikuwa wamezoea kufunga, wakana fardhu hatma, na ilikuwa kule kufunga ni lazima. Fihi mashaqatun alayhi, ilikuwa na taabu sana na shida, shida na taabu kwa wakipata watu wakati ule. Darajahumur rabbul hakim, akawateremsha sasa kutoka katika wajib Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mwenye hikma, bi ashal at-taghyiq, akawateremsha katika njia sahali kabisa. Wa khayyara al-mutiq lis-sawm, na akamchaguza mwenye uwezo na afya funga. Mambo mawili, baina an yasuma wa huwa afdal, baina kwa afunge na hiyo ndio bora, wa antasumu khairun lakum, au yut'ima au alisha maskini. Lihadha qala, kwa hivyo Mwenyezi Mungu asema, wa antasumu khairun lakum, na kule kufunga ni bora kwenu nyinyi, ayuhal muslimun, lakini vile vile kulisha yafaa kabla ya kufaradhishwa kufunga. Thumma ba'da dhalika alayhi mashaka ghayra muhtamala, kisha ikawa baada ya hapo mtu anapata mashaka isiyobebeka, kashekhi lkabiri, kama mtu mzima, ikafanywa fidyatun an kulli yawm miskinan, akabaki mwenye udhuru kama mtu mzima ndiye alipe yeye fidya. Wa hadha huwa as-sahih, na hii ni kauli sahih, na ni kauli sawa kabisa, kwa mtu huyu ambaye ni mtu mzima akiweza kufunga atafunga, hakuweza kufunga basi mtu kama huyu anatolewa die nini hiyo fidia, na ni jambo ambalo ni zuri na usahali na utuonesha usahali wa dini yetu. Alhamdulillah, wako wazee sasa wengi tu majumbani wamekaa, hali za ndo hizo, basi watu wafanye bidii kuwatolea inshaallah ndio kuwatendea wema wazee. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.